Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. 2014'ü kapıyoruz artık. Aynen. Evet, her yılın kapanışında yaptığımız program gibi bu programda hiç konuşmayacağız. Aslında Christmas parçaları çalalım dedik ama. Ay doğru, evet, öyle bir şeyimiz vardı değil mi? Ay. O ilginç bir programdı o. Çok kötü bir program. İtiraf şey oldu biraz. İtiraf.com oldu. Yok değil. Bu sefer 2014'te en beğendiğimiz şarkıları sıraladık. Ya aslında 3 program falan yapmak lazım. Çünkü eliğine kadar, evet, gerçekten canımız çıktı. Yani canımız çıktı. İyi gruplar var. Şey yaptık işte. Yani zaten bunların çoğunluğu da yılların grubu yani işte. John Bonamassa ile giriyoruz. Different Shades of Blue'dan Oh Beautiful'u çalacağız. July yeni bir grubumuz var, Raining Sun'dan. Aynen. We Can Work It Out. Evet. Winger, artık yılların Winger'ı. Better Days Coming, hiç beklemediğimiz kadar iyi bir giriş oldu. Çünkü son albümünü pek beğenmemiştik. Midnight Driver of a Love Machine. Haşan Rush var. Kick Over the Traces. Until Tomorrow parçası. Bayağı iyi bir hard rock grubu, evet. Jaded Heart sıkı dönüş yaptı. Yılların Jaded Heart'ı. Fight the System, Control. Evet, Heart Smile var. Gary Cherone'nin hatta kardeşiyle birlikte kurdukları. Harika evet, bir albüm olmuş. Zaten çok yetenekli bir solist. Evet, Retro Grenade albümünden Rock'n'Roll Klişi de güzel bir parça. Evet, sen pek beğenmedin bunu ama Slash'in 2014'te World on Fire biraz fazla uzun bir albüm olduğunu kabul ediyorum. Ama bu parça güzel. Ama Wicked Stone bir kere en iyi şarkı albümde. Aynen, güzel. O altına imzayı atarım. Vokaller çok güzel. Evet, onun dışında da 2-3 tane daha benim çok beğendiğim şarkı var. Evet, Andrani Mapp var. Evet. Man of Honor albümünden Come On Get Up. O da... Come On Get Up, yani çok şey, ritmik şarkılardan biri. Adrenaline Mob'un yani merak ettiğimiz bir albümüydü. Çünkü malum Mike Portnoy gruptan çıktı. Evet, ama fakat çok yeni iyi. Davulcuları bayağı iyi. Aynen. Adrenaline Mob, Man of Honor'la iyi iş çıkarmış. Ed Guy, bu senin favorin. Benim de bayağı hoşuma gitti. Space Police albümünden. Defender of the Crown, Space Police. Evet, o çok güzel parça. Red Dragon Cartel, bizim eski gitaristimizin Jackie Lee'nin yeni grubu. Yeni grubu. Soliste malum Harum Scarum'un davulcusu Darren Smith. Evet. İlginç bir albüm. Çok çok iyi birkaç tane şarkının oldu ama ortalamayı da fazla geçemeyen bir albüm. Ama Shout It Out gerçekten dikkat çeken şarkı. Aynen. İkimizin de çok beğendiği albüm Accept, Blind Rage, Mike Tornio harika iş çıkarıyor. Yani her albümde üstüne koyuyor Accept. 2014'te şanslıyız. Stampede. Evet, çok güzel parça. Evet. Alan Lant'a geldik. Yılın sonuna doğru çıkardılar. Evet. The Great Divide albümünden. İki çok yetenekli solist zaten. Yani döktürüyorlar. İkisi de döktürüyor dediğin gibi. Come and Dream With Me parçaların adı ve... Primal Fear. Primal Fear. Yani. Primal Fear Almanların en üst noktası. Bu yılın en iyi heavy metal albümlerinden biri. Evet. Yani var. Delivering the Black, Alive and on Fire. Baba ile bitirelim dedik. Bunu seçmemiştik. Aynen. Ama dedik 2014'ü Baba ile bitirin. Judas Priest, Redeemer of Souls albümüne ismini veren şarkı da bu programımızın son şarkısı olacak. Evet, size iyi bir yıl dileriz. Evet. Bol rocklı, bol metalli. Ömer'e iyi bir yıl oldu 2014. 2015 bol gürültü ve çığlıklarla girecek artık o gece. Aynen. Scream vokallerle birlikte. Evde. Benimkiler Allah'a şükür artık şarkı söylüyorlar ama Ömer daha çok çığlıklarla uğraşıyor şu ara. Aynen. 2014 bizim için özel yıl. Ömer'in çocuklarının doğduğu yıl. Onun için bu programı da onlara adıyoruz. Evet. 2015'te artık kapanışta yaparız, neler çalarız Allah bilir. Evet. hepinize sağlıklı, mutlu bir yeni yıl dileriz. Dileriz. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, beautiful, if you were mine, I would write you letters and pour you sweet wine. Oh, beautiful, why are you so blue? If you can only see the way I see you. My soul keeps bringing you round back to me like dirt to a stone. Oh, gravity, don't you ever go to sleep. Might wake up in the morning and she'd be gone from your reach. a new horizon, see her touch, down to earth, flames are breathing like volcanoes, stones are flashing, needles pin, hearts are pounding, she moves in, here for virtue, lust or sin, is she my savior? Hanging on your shame. Life can dog and dad. If you feel like someone else, if you feel the wind, if you feel the love, if you feel you want to dance, come back, don't turn around. There are so much to lose. Let them go back, give them a shout. You know what I'm talking about? Tomorrow, don't you let them tell the way. Hey. I heard you took one in the face. What's up?

gonna kill.